जोरदार तालियां बजा दो इस पूरी टीम के लिए। धन्यवाद। न्यू बता दिया सजनों कि इंसान सपने देखता है और सपने में ना जाने क्या क्या देख लेता है, क्योंकि सपने सपने होते हैं, सपने कभी किसी के पूरे नहीं होते। पर कोई तो न्यू देखता है कि भाई रात और भी कुछ ना, तो मैं तो विधायक बन गया, मेरा सपना ये है। कोई न्यू सोचता है कि भाई चलो विधायक तो देख ही जाएगी, नौकरी पैसा तो सब ठीक है, रात तो ऐसा लगा जैसे मेरी मुलाकात कैटरीना कैफ से हो गई हो। सपने अलग अलग होते हैं इंसान के। नौजवानों के सपने तो पूछो ही मत। एक बवाल और है कि नौजवानों के सपने में तो एक और बला हो गई। अरे सपना आई थी रात तो मेरे सपने में, वजह से आ गया, क्या बात है। सजनों इंसान के सपने पूरे जरूर होते हैं, लेकिन वो सपने पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। आइए पहली बात में कवि मोदे ने बड़ी सुंदर सी उदाहरण दिया है और समझाया कैसे भला। दूसरी बात में यूं कह दिया, आप सभी सभी जानते हैं कि इस दुनिया में रिश्ते नाते ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन हमारे इधर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, भाई अंकल जी एक रिश्ता ऐसा बनाया है जिसका निचोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है, और वो रिश्ता है जीजा साली का, है कि नहीं? हाय हाय, किसी की साली आ जाए, नौजवान तो छोड़ो, बड़े बुजुर्ग के चेहरे पे भी लाली रहती है, अरे यार तो बेटे मेरी साली आई है, पता नहीं क्या क्या बना दूं आज, तो समझ में नहीं आ रहा है रिश्ता ऐसा, क्योंकि लोगों ने कहावत बना दी कि साली आती घर वाली, लेकिन रिश्तों के बारे में किस प्रकार से दूसरे अंतरे में चार लाइनों में कैसे बता दिया, क्या जानता कृपण साहूकार के घेरे जंगली हाथी आ जाते लाचारी में, अरे लोभ के बस में उड़े पतंगा, कूद पड़े लो प्यार जाने भवरा मरते इसी बीमारी कंपनी के निर्माता निर्देशक संयोजक मालिक डायरेक्टर आदरणीय राजकुमार जुनेजा जी ने राजवाल एंड टीम का और मेरा 500 रुपए से मान सम्मान किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत चरैया के जाने बढ़िया घोड़े।